0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przed sprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Rozkręca się kampania prezydencka, znamy już niemal wszystkich kandydatów. Szok po wyborach prezydenckich w Rumunii, wyniku nie przewidziały żadne sondaże. Dziś dzień bez futra, ponad 70% Polaków jest za likwidacją ferm futrzarskich. Na początek porcja politycznych komentarzy po wyłonieniu kandydatów na prezydenta w dwóch największych partiach. W sobotę po przeprowadzeniu prawyborów Koalicja Obywatelska ogłosiła, że to Rafał Trzaskowski będzie ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Ryszard Petru z Polski 2050 na antenie Trójki pochwalił rano koalicję za przeprowadzenie wewnętrznego głosowania. Gratulacje dla Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że gratulacje dla Platformy za przeprowadzenie prawyborów, bo było dwóch kandydatów i była jakaś forma ich rywalizacji. Zawsze byłem zwolennikiem prawyborów w sytuacji, kiedy mamy więcej niż jednego kandydata. Uważam, że dobrze się stało. Kandydatem Polski 2050 na prezydenta jest Szymon Hołownia. A wczoraj z kolei Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że udzieli poparcia prezesowi IPN Karolowi Nawrockiemu. Poseł PiSu Zbigniew Bogucki jest przekonany, że to właśnie Nawrocki zdobędzie najwięcej głosów, bo jego kandydatura może cieszyć się sympatią różnych ugrupowań. Rafał Trzaskowski, mam nadzieję, że nie znajdzie uznania w większości polskiego społeczeństwa, które jest mądrze konserwatywne. I nie mówię tutaj tylko o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, ale na przykład dużej części wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, Konfederacji. Myślę, że częściowo również wyborców Polski 2050. O fotel prezydenta ubiegać będzie się również Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak. Czekamy jeszcze na kandydata albo kandydatkę Lewicy. Tymczasem w Rumunii po przeliczeniu głosów z niemal wszystkich komisji wyborczych ciągle niepewne jest, kto będzie drugim kandydatem w drugiej turze wyborów prezydenta. To, co stało się w niedzielę wyborczą, eksperci nazywają sensacją i szokiem. Żaden z sondaży nie przewidywał tego, co się stało w pierwszej turze rumuńskich wyborów prezydenckich. Murowanym faworytem był premier Marcel Ciolacu. O drugie miejsce mieli walczyć kandydaci od centrum na prawo. Pierwszy exit poll potwierdzał te prognozy, choć do walki włączył się skrajnie nacjonalistyczny, prorosyjski, niezależny kandydat Calin Georgescu. Im więcej komisji przesyłało swoje protokoły, jasnym się stawało, że to on wygra pierwszą turę, a na drugim wyląduje w drugiej turze socjaldemokratyczny premier. Przy końcu sytuacja szefa rządu stawała się trudniejsza. Pod koniec zliczania głosów dogoniła go, a potem wyprzedziła Elena Lasconi z centroprawicowego USR. Do zatwierdzenia pozostały protokoły z mniej niż 10 komisji, a przewaga burmistrz Kępulung wynosi mniej niż 1000 głosów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Afera korupcyjna w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Jedna z urzędniczek miała brać łapówki w zamian za przyspieszenie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Policjanci zatrzymali w sumie 5 osób, 4 zostały aresztowane na 3 miesiące. Policjanci ustalili, że urzędniczka przynajmniej od 2022 roku przyjmowała łapówki od różnych osób w zamian za przyspieszenie procedury wydawania decyzji administracyjnej o legalności pobytu na terenie Polski. Jak wyliczono, na przestępczym procederze mogła w ciągu roku zarobić co najmniej 30 tysięcy złotych. Kolejni zatrzymani to obcokrajowcy, którzy pośredniczyli w przekazywaniu pieniędzy urzędniczce i powoływali się na wpływy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Śledczy szacują, że zatrzymani żądali od poszczególnych osób od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Na razie ustalono, że z powodu tego przestępczego procederu pobyt w naszym kraju mogło uzyskać kilkadziesiąt osób z różnych państw. Urzędniczka, 51-letnia Adrianna S., usłyszała zarzut przyjmowania korzyści majątkowej. Pozostali odpowiedzą za pośredniczenie i wręczanie jej pieniędzy. Z Gdańska przenosimy się do Warszawy. Ruch na Wisłostradzie w kierunku północnym odbywa się już płynnie. To komunikat ze stołecznej drogówki po porannej blokadzie aktywistów. Grupa młodzieży z ostatniego pokolenia utrudniała ruch w kierunku Łomianek na wysokości wjazdu do tunelu. Ich akcję zakończyła interwencja policji, poinformował Rafał Rutkowski z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji. Kilka minut po 7 była tam blokada, ale już aktualnie jest ruch przejezdny i blokada została, że tak powiem, usunięta. Aktywiści z ostatniego pokolenia domagają się zaprzestania inwestowania w drogi i przeznaczenia tych środków na transport zbiorowy oraz stworzenie ogólnokrajowego biletu miesięcznego. Dziś dzień bez futra. Inicjatywa powstała 30 lat temu za sprawą aktywistów Frontu Wyzwolenia Zwierząt. Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki mówi, że data obchodów Dnia Bez Futra nie jest przypadkowa. W tym okresie rozpoczyna się sezon uśmiercania zwierząt na fermach futrzarskich. Ten przełom jesieni i zimy to jest właśnie ten moment, kiedy norki są gazowane, a lisy są zabijane poprzez porażenie prądem. A w Sejmie od czerwca czeka projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Złożyła go posłanka Zielonych Małgorzata Tracz. Według badań Biostatu ponad 70% Polaków jest za likwidacją ferm futrzarskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie dziś pogodnie, na zachodzie mogą pojawiać się chmury, ale nie powinno padać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Jest ciepło od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 15 miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. W niezmienionym składzie witamy się z Państwem Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Maciej Jankowski, a także Nia Łyn. Na początek z nowością. Jeszcze 73 dni, 13 godzin, 50 minut i 30 5 sekund do premiery tej płyty, bo takie odliczenie proponuje nam jeden z serwisów streamingowych. 7 lutego, dokładnie przyszłego roku, ukaże się album A Pleasure to Have in Class. To Nia Wynn, artystka wciąż niezależna, zyskująca coraz większą popularność i mam nadzieję, że po tej płycie wydarzy się u niej coś naprawdę spektakularnego. To jest 4 singiel, który tę płytę zapowiada. Bring the Rain i nasza nowość na antenie Trójki. Przy nowościach pozostajemy, ale teraz sięgniemy po płytę, którą już mamy w całości. W piątek ukazała się kolejna w dorobku Michaela Kiwanuki. Fenomenalna płyta Small Changes. To jest nasza płyta tygodnia obecnie. Oczywiście mamy ją dla Państwa. Kilka sztuk się znajdzie, więc proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę dostać od nas kopię tego albumu. Small changes solve the problem. Evolving in your eyes, wait for me. All this time we, you, there was something in the air. Small do Szczecina powędruje nasza płyta tygodnia, czyli Small Changes, najnowsza płyta Michaela Kiwanuki, która ukazała się w ten piątek. To był utwór tytułowy z tego albumu. Przez cały tydzień po 10 w audycji Dobrego Dnia będziemy do tej płyty powracać i oczywiście kolejne kopie będziemy Państwu

Pomyśleć, że wszystko zaczynało się od tego, że grali jako zespoły koncertowe innych artystów, choć no, artystów trzeba przyznać wielkich i takich do dziś przez wielu uznawanych za absolutnie kultowych. Myślę, że co do Boba Dylana nie ma żadnych wątpliwości. Z nim również grali. Pojawił się także w ich portfolio Ronnie Hawks. Ci dwaj panowie dołączyli do zespołu podczas ich ostatniego koncertu, ale nie tylko oni, bo również i Neil Young, również Johnny Mitchell, Dr. John, Muddy Waters, Eric Clapton. To było naprawdę wydarzenie nie byle jakie, trzeba przyznać. 76 rok i 25 dzień listopada. Oczywiście dokument, który zarejestrowano podczas tego koncertu, jest dostępny do obejrzenia. The Last Waltz, taki nosi tytuł, i to jest dokument uznawany za jeden z najdoskonalszych koncertowych, rzecz jasna, wszechczasów. Dokumentów wszechczasów. Bardzo gorąco zachęcamy do obejrzenia. Szczególnie dziś, w rocznicę tego wydarzenia. Ostatniego koncertu grupy The Band. Taka prosta nazwa, tak zapamiętana do dziś przez chyba cały świat muzyki. To teraz The Black Keys, a za chwilę piknik naukowy. That I love you. Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. Your lover. to promocja. Wracamy w miejsce, gdzie potrzebna jest uważność, ale przede wszystkim potrzebna jest pomoc. Wracamy do Lądka Zdroju, poszkodowanego w czasie wrześniowej powodzi. Tym razem będziemy w bibliotece, której rolą jest nie tylko wypożyczanie książek, ale budowanie społeczności lokalnych i relacji w tych społecznościach. Nie inaczej było w czasie, gdy przez miasto przechodziła fala powodziowa. Pretekstem do tych ważnych opowieści będzie reportaż Nasz Drugi Dom Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Serdecznie zapraszam. Anna Docińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Big Friday Week. Na produkty objęte promocją. Tylko do środy. Telewizor LG. 55 cali. OLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Wszystko, czego dziś chcę, to okazje z Intermarché. Jak polskie jabłka, folia 2 kg 4,98. A we wtorek karkówka, kilogram 18,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał najlepszych okazji. Depilator Philips Lumea 9900. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1979 zł. Teraz za 1599 zł. MediaMarkt. Chibo super oferta na Black Weeks. Tylko do środy promocja 2 plus 1. Kup dwa produkty z kategorii moda, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki, a trzeci otrzymasz za 1 grosz. Skorzystaj z 2 plus 1 w sklepach Chibo i na chibo.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki Inkbook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik Inkbook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład szczoteczka magnetyczna Oral-B IO4. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 499 zł. Teraz za jedyne 329. Z kodem rabatowym taniej o 170 zł. Żegnamy reklamy. Jest 10:31. Piknik naukowy. To jest kolejny odcinek cyklu Moniki Suszek, w którym zajmujemy się najróżniejszymi zagadnieniami z kategorii, bardzo szerokiej kategorii naukowej. Dziś pytamy, kim byli łowcy epoki kamienia tatrzańskich jaskiń. Już od XIX wieku naukowcy badali tatrzańskie jaskinie w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów działalności praczłowieka. No i tego udało się dokonać w wieku XXI w jednej z jaskiń na terenie Słowacji. Myśliwi, którzy użytkowali jaskinie, należeli do przedstawicieli późnej fazy kultury magdaleńskiej. I kim byli ci, którzy żyli 12 tysięcy lat temu na obecnych terenach Europy Środkowo-Wschodniej? O tym opowiemy w pikniku naukowym właśnie. Zagadka, kto mieszkał w tatrzańskich jaskiniach w okresie paleolitu, nurtowała archeologów ponad 150 lat. Co prawda, co jakiś czas naukowcy wydobywali resztki przedmiotów z wnętrza jaskini Huciwa na Słowacji. To, co wiemy, to to, że ci, którzy tam żyli, dotarli do jaskini w drugiej połowie 13 tysiąclecia przed naszą erą, a więc prawie 15 tysięcy lat od dziś. Trzeba oczywiście powiedzieć, że to jest jeszcze epoka lodowcowa, właściwie sam jej koniec i taki przedostatni ciepły moment w tym zimnym okresie ostatniego zlodowacenia. Mówi szef wykopalisk profesor Paweł Waldenowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wreszcie możemy śmiało powiedzieć, że Tatry nie były obszarem obchodzonym, omijanym przez osadnictwo. Nie tylko paleolityczne, ale też późniejsze, a może i wcześniejsze, o czym jeszcze nie wiemy. Mamy bardzo precyzyjne wyniki datowań. W związku z tym to 13 tysiąclecie przed naszą erą, faza pewnego ocieplenia u schyłku epoki lodowcowej, to jest moment bardzo istotny. Zapewne możemy powiedzieć optimum pewnych warunków klimatycznych i rozwoju roślinności w związku z tym. Nasze badania nie sprowadzają się wyłącznie do odtworzenia historii ludzi. Próbujemy też zrozumieć, jak zmieniał się świat, jaki był stan środowiska, czy był w tym miejscu, gdzie jest jaskinia Huciwa w Słowacji dzisiejszej, czy był wtedy las, czy już były nagie skały. Pachania górnej granicy lasu są przedmiotem badań paleobotaników. Próbujemy jak najwięcej dowiedzieć się, badając osady jaskiniowe, sedymenty, w których odkryliśmy ognisko. Najbardziej takim spektakularnym śladem aktywności człowieka w tym miejscu jest potężny ślad ognia, ogniska, wielokrotnie pewnie palonego. I to właśnie artefakty znalezione nieopodal ogromnego paleniska odkrywają, kim byli jego dawni mieszkańcy. Polsko-słowacka ekspedycja archeologiczna odnalazła w jaskini kilkaset ostrzy broni miotnej, kościane igły, fragment kamiennej lampki i wiele kości zwierząt, również tych, które nie występują już na terenie Tatr. Wśród szczątków zwierzęcych stosunkowo liczne są fragmenty, w dodatku możemy powiedzieć niejadalne, koziorożców, koziorożca alpejskiego, dzisiaj niewystępującego w Tatrach. Do tego też kości koni, tarpanów najprawdopodobniej. Znowu są to części niejadalne, powiedziałbym odpadki aktywności myśliwskiej. Bo trudno inaczej myśleć o tym złożu, o tym depozycie jak efekt polowań. Kości są charakterystycznie połupane, widać na nich ślady zarysowania, widać na nich ślady dzielania tkanki mięsnej od kości itd., itd. A zatem obozowisko łowieckie, ale nie takie na chwilkę chyba, skoro ktoś zapalił potężny ogień, skoro ktoś pewnie docenił przeciąg, jaki tam jest wyczuwalny i to, że dym wychodzi nie tylko przez otwór wejściowy, a może szczególnie przez komin. Co takiego mogło się wydarzyć, że pramyśliwi opuścili jaskinię i jakie są możliwe scenariusze? Życie człowieka czasem płata figle, a czasem jest nieprzewidywalne. Myślę, że najczęściej jest nieprzewidywalne i człowiek może myśli i planuje, że gdzieś wróci, a przychodzi taki moment, że już nie wróci. Oczywiście nie odpowiedziałem na pytanie, bo to nie tak. W przypadku Huciwy my nie wiemy jeszcze tyle i może się tego w ogóle nie dowiemy. Czy to klimat spowodował zmianę klimatu, czyli byłby to tak zwany kryzys Dryasu II. Chociaż tak naprawdę było to niewielkie oziębienie i krótkotrwałe, trwające zaledwie kilkaset lat, co najwyżej. Więc nie wiem, czy zauważalne, czy w ogóle wyczuwalne przez ówczesnych ludzi. Jakie będą kolejne plany i ekspedycje archeologiczne? Na razie nikt nie zdradza szczegółów. Z pewnością odkrycie śladów słowackiej jaskini wpisuje się w przełamanie niechęci czy niepewności do badań najstarszego osadnictwa w całych Karpatach Polskich. Bo przez wiele lat obowiązywał dogmat, że ludzie weszli tutaj dopiero w średniowieczu. A jak widzimy, historia była zupełnie inna. A różne inne historie dotyczące innych zagadnień naukowych, szeroko rozumianych, zachęcamy do tego, żeby eksplorować w podcastach Polskiego Radia, podcastach Trójki, no bo wszystkie pikniki naukowe dotychczasowe można tam znaleźć i jak zwykle odsyłamy właśnie tam, a piknik naukowy niebawem już powróci o stałej porze w programie Dobrego Dnia. Tymczasem my powracamy do sceny brytyjskiej, Bristol się kłania tym razem, to Idols, wszystkim doskonale znani, Gift Horse. We don't need glue. Can he run in a tube? pomyśleć, że już tyle lat minęło od ich debiutu. W 2017 roku wydali pierwszą płytę Brutalizm, a to już opowieść dużo późniejsza, czyli fragment ich płyty ostatniej, najświeższej, Tank, która ukazała się w jeszcze wciąż trwającym roku 2024. To teraz kolejna płyta tegoroczna, to jest Spacer po Warszawie Roberta Cichego i tym razem utwór, do którego zaprosił Piotra Ziołę. A już za kilka chwil o filmach co nieco porozmawiamy z Ryszardem Jaźwińskim. Gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w dobrą. Ktoś woła, woła mnie. Słyszę twój ciepły głos. Tak to brzmi na ulicy Dobrej, bo to jest podróż po najróżniejszych ulicach Warszawy. Oczywiście mowa o płycie Spacer po Warszawie Roberta Cichego i wielu, wielu gości. Kwadrans pozostaje do 11. Fajny film. Już dziś wieczorem dowiemy się, czy Pianoforte Jakuba Piątka zdobędzie prestiżową amerykańską nagrodę Emmy. Film uzyskał pierwszą w historii tego wyróżnienia nominację dla polskiego dokumentu. Co ciekawe, w swoich najbliższych planach twórczych reżyser nie rozstaje się jeszcze z tematem konkursu chopinowskiego. Tuż przed wylotem do Nowego Jorku z Jakubem Piątkiem rozmawiał Riko Jaźwiński. Trzymamy kciuki za polski film Pianoforte w Nagrodach Emmy. Bardzo dziękuję. A powiedz, co po Pianoforte, bo film wciąż jeździ po świecie, wciąż jest oglądany, wciąż jest odkrywany przez wielu widzów, ale ty już masz za sobą doświadczenia ostatnio właśnie te dokumentalne, wcześniej fabularne, film Prime Time. Przypomnijmy też, że szczęśliwym dla ciebie festiwalem był ten amerykański Sundance. No właśnie, o czym teraz myślisz, co planujesz? Fabuła, dokument, serial? Wszystko naraz, wszystko wszędzie naraz, cytując tytuł filmu, bo i kończę pracę nad serialem fabularnym, rozwijam z Martą Bacewicz, scenarzystką, film fabularny, no ale też po tej drodze z Pianoforte też się zastanawiamy z producentem i też z organizatorem konkursu, co zrobić z konkursem chopinowskim 2025. No właśnie, bo to za rok. Tak, bo to już właściwie za chwilę mielibyśmy o czym myśleć filmowo, to już powinniśmy niedługo zacząć pracę. To z tego co wiem, jest ciekawy pomysł, bo być może powstałaby jakaś większa forma i być może zaprosiłbyś tutaj do współpracy więcej osób, więcej reżyserów. Tak, no bo ja się trochę boję wchodzić drugi raz do tej samej rzeki, ale jednocześnie realizacja tego filmu była jakimś takim, i mówię to w swoim imieniu, ale też mówię w imieniu jakby ekipy, myślę, to zamknięcie w tej filharmonii na 20 parę dni, to było jakieś takie w ogóle głębokie przeżycie dla nas wszystkich. I na takim ludzkim poziomie, też na filmowym, więc jakoś też jest bardzo kuszący i pomysł serializacji, bo wtedy wydaje mi się, że można opowiedzieć o wiele bardziej dygresyjnie, skonstruować to opowiadanie i pozwolić sobie na trochę więcej. Teraz oglądając nawet i seriale fabularne, i seriale dokumentalne, jak bardzo też te dramaturgie i ten sposób opowiadania się rozwiną przez seriale i przez to, że widzowie się przyzwyczaili do oglądania z ciurkiem właściwie. A też jakimś takim moim, jakimś na razie wstępnym pomysłem na to, żeby odświeżyć właśnie, nie wchodzić samemu jeszcze raz do tej samej rzeki, to może po prostu rozwinąć ten zespół reżyserski, stworzyć jakiś taki kolektyw, który by wspólnie nad tym pracował. Może podzieliłby się bohaterami, czy podzieliłby się odcinkami, to jest jeszcze wszystko przed nami, więc ja teraz się tak to powoli rozglądam i w Polsce, ale też za granicą, kto mógłby to wejść i z Maćkiem Kubickim, z producentem Pianoforte i myślę, że też serialu. Się nad tym też wspólnie zastanawiamy. Czyli nie porzucasz tematu konkursu chopinowskiego, to wracam do drugiego projektu, o którym wspomniałeś, czyli kolejny twój film fabularny. Ten pierwszy, czyli Prime Time, to był właściwie thriller, inspirowany też prawdziwymi zdarzeniami, co można ujawnić, jeśli chodzi o ten drugi projekt, czy to właśnie gdzieś też może blisko tego typu gatunku, takiej współczesnej historii, czy też coś zupełnie innego? Naszym bohaterem jest młody polityk. Postanowiliśmy się trochę przyjrzeć. Też ta polityka nas otaczała ostatnio bardzo, wydaje mi się, w ogóle w Polsce. Ja przynajmniej w ogóle bardzo żyłem też życiem politycznym, bardzo też to przeżywałem i zacząłem się zastanawiać i trochę poznawać tych ludzi po drugiej stronie, których oglądamy zazwyczaj w telewizji albo po prostu słyszymy w radio, co ich tam motywuje. I to jest taki bardzo dziwny film drogi. I to jest taki film o relacji matki i syna. I jest to czarna komedia. W związku z tym płodo zmian gatunkowy. Jak chciałbym robić i filmy fabularne, i filmy dokumentalne. Obie te formy bardzo lubię. Jedno wydaje mi się, że zasila trochę drugie u mnie. Że mogę się tak, jak mówiła Hanna Kral kiedyś, że można się tak nażyć w filmie dokumentalnym. Że się po prostu porozmawia z prawdziwymi ludźmi. A potem mam wrażenie, że te doświadczenia można przenosić do filmu fabularnego czy do serialu. Ale też jakoś też mnie interesuje jakiś taki jeszcze płodo zmian w ogóle gatunkowy. Znaczy w ogóle też lubię bardzo pracować z gatunkiem. I też taka czarna komedia jest w ogóle jakoś też bardzo kusząca. Z Jakubem Piątkiem, autorem filmu Pianoforte, rozmawiał Riku Jaźwiński. A skoro o piątkach mowa, to właśnie w piątki audycja trójkowo-filmowo o godzinie 12 zapraszamy serdecznie. A to nasza kolejna nowość, połączenie ganijsko-angielskie. There's nothing I can do. There's nothing I can do. It's